swój temat. Jakby moje życie to był jedyny dylemat. Podobno ten czarny to straszliwy seksista. Jego grzechów długa lista, ich prawdziwość oczywista. Podobno jest wulgarny jak mafia bezkarny. Wkurwiony wciąż chodzi łatwo palny. Podobno to zadziora, ma zadatki na bandziora. Teraz na wolności, ale przyjdzie jego pora. Pierwszy do żarcia, ostatni do roboty. Oszukując innych zarabia niezłe kwoty. I nie słyszę końca ludzkiej głupoty. Może jak czar doczekam się anegdoty. Ryj, zapnij się, już cię nie słyszę. Żyj tym co masz, nie cudzym życiem. Żyj, jest ten fałsz, który wierzycie. Oni boją się prawdy, bo prawda ich odbiciem. Ryj, zamknij się, już cię nie słyszę. Żyj tym co masz, nie cudzym życiem. Żyj, jest ten fałsz, który wierzycie. Oni boją się prawdy, ludzie boją się prawdy. A chodzą pogłoski, że swego czasu został królem grasu, panem miejskiego hałasu. Miał mieć zakopany szmal niedaleko lasu, za który go dojadą, co jest kwestią czasu. A rap to przykrywka, jak piana do piwka. Dlatego w koło kręci się niejedna dziwka. Czuje smak kasy, dają mu ją grubasy. Dostaje ekstra premię, kiedy wraca z trasy. No stop trenuje, bo jest fanatykiem masy. A jak psy go szukają, to wyjeżdża na wczasy. Taki chytry, bystry, wygadany klasyk. Lubi politykę, jest na władze łasy. Tysiące wzór na temat mój. Powiedz mi co czujesz, kiedy miele ozor twój bluj. Że nie czuję tak jak kiedyś rapu, bo zapuściłem włosy i siedzę synem w parku, mam dosyć. Tanety najebanych raperów i chujowych freestyle. Jeżeli chcesz to galek seruj. Podobno jestem humorzasty, ale kto by wytrzymał dukany tekst po raz nasty. A małoletnie gwiazdy obracam w studio nocą. Wychodzę nad ranem po towar nie odpocząć. Jest jednak prawda w zaledwie tych bzdetów. To Waco w Warszawie dalej jest królem parkietu. I co wiesz o mnie? Patrz na prosto w twarz, albo siedź cicho. Albo siedź cicho, albo siedź cicho. Naszych grup w nieprzewidzianych.